यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 11 संवत 2051 तदनुसार 5 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। यह पूछते हैं कि स्वयं से स्वयं का जानना क्या है। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा, जैसे भगवान से कहा अर्जुन ने कि आप अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं, ऐसे ही ये जीव है वो अपने से ही अपने आप को जान ले तो निहाल हो जाए। तो अपने से अपने आप को जानना क्या है? हम मन बुद्धि इंद्रियों से तत्व की बात सुनते समझते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप तत्व की बात सीखना होता है, ऐसा भाव बताते हैं। ऐसा आप बताते हैं कि स्वयं से स्वयं को जानोगे तो स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। अतः स्वयं से स्वयं जानने की कोई अटकल बताने की कृपा करें। स्वयं का स्वरूप क्या है कृपा कर बताओ। ये अभी पद में स्वयं का रूप बताया है। सुबह जैसे बात बताई थी कि स्वतः सिद्ध जो स्वाभाविक है उसको तो हमने अस्वाभाविक मान लिया, और जो संसार और शरीर अस्वाभाविक है उनको स्वाभाविक मान लिया, ये गलती हुई। ये सुबह बताया था। तो स्वाभाविक क्या है कि परमात्म तत्व स्वाभाविक है, उसको बनाना नहीं है, लाना नहीं है, वहां जाना नहीं है, वहां करना नहीं है, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। परमात्मा जो परिपूर्ण व्यापक है उसके लिए कोई उद्योग करना पड़ता है क्या? परमात्मा को अपने किसी को नहीं। ऐसे ही आप अपने को शरीर में मानते मैं हूं तो इसके लिए कोई उद्योग करना पड़ता है, इसके लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है, इसके कोई शास्त्र सुनना पड़ता है क्या? इससे कोई परिश्रम करना पड़ता है? स्वतः सिद्ध स्वाभाविक मैं हूं, यही बात है, इतनी बात है। अब इतनी बात को समझने के लिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। मनुष्य कहता है, सुनता है, समझता है, देखता है तो अपनी बुद्धि को लेकर के ही करता है। बुद्धि को ले ले, फिर इंद्रियों को ले ले, फिर शरीर को ले ले, प्राणों को ले ले, इनके सहयोग से ही कहता करता सुनता बोलता है। इनके सहयोग बिना बात नहीं कर सकता कोई, स्वयं में कुछ बात नहीं है। जैसे मैंने बहुत बार कहा है फिर भी कहता हूं, इस बात पर आप ध्यान दें, जैसे गाढ़ सुषुप्ति होती है, गहरी नींद होती है, उस गहरी नींद में हम कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी सुन नहीं सकते, कुछ भी समझ नहीं सकते, कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि उसमें अहंकार के सहित इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां और अहंकार सब क्या होता है? कर्मेंद्रिया ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में लीन हो जाते हैं। ये एक समेट लेते हैं, जैसे विस्तार से किया जाए और समेट लिया जाए तो इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में, अज्ञान में कुछ भी पता नहीं, ये अज्ञान है। तो कुछ भी पता नहीं इसमें अहम लीन हो जाता है। ये बात बहुत ही काम की चीज है। मैंने विचार किया है, सुना हूं, मैं पढ़ा हूं और कहा भी है, मैंने विवेचन करता भी हूं, तो हमारे को ये बहुत ही बढ़िया बात मालूम दी है। किस बात के लिए? कि आप स्वयं अहंकार से रहित है। अभी पद में ये कहा कि ये अहंकार और विषयों के लिए तू गंदा हो गया है, अग्नि से रहे तो ब्रह्म सच्चिदानंद है, अब सच्चिदानंद स्वरूप, ये स्वाभाविक है। इसको श्रवण मनन निध्यासन ध्यान समाधि सविकल्प निर्विकल्प के द्वारा प्राप्त करेंगे, ये एक प्रक्रिया है जो बहुत लंबे रास्ते की है, बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, परंतु एक दिन में सिद्ध हो जाए न हो जाए इसमें हमें संदेह होता है। तो ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी है और संतों की बनाई हुई, महात्माओं की बनाई हुई है, अच्छी है, परंतु हमें इस बात से पूरा संतोष नहीं होता है। भगवान का अनन्य भाव से आश्रित होने का क्या अर्थ है? अभी नहीं, ये अभी नहीं छोड़ेंगे, दो बात होगी नहीं, समय थोड़ा है, ये फिर पूछो आप कभी। अभी जो बात मैं कह रहा हूँ ये बड़ी गहरी बात है। सुबह जो बात गई कि स्वाभाविक आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है, उस सहज को तो आपने मान लिया बनावटी, और ये बनावटी संसार है इसको मान लिया आपने सहज, स्वाभाविक है, संसार में आसक्ति हमारी स्वाभाविक है, स्वतः है, ये स्वतः नहीं है। स्वतः आपका शुद्ध है, परमात्मा का स्वरूप वो स्वतः है। ये जो संसार में अपने को अहम मान करके उसमें राग और द्वेष भर लिए, इससे सब द्वंद पैदा हो गए, सब आफत आ गई। अगर इस द्वंद को छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस बात की जानने की बड़ी भारी आवश्यकता है कि आप राग द्वेष वाले नहीं है, ये अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक है इस वास्ते ही मिटेगा, जो सच्ची होती है वो चीज मिटती नहीं। ना भावो विद्यते सतः, सद्वस्तु का अभाव नहीं होता, और इन सब का अभाव होता है तो ये सत नहीं है, ये सहज नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। क्यों? सबका नाश होता है, और जो आप स्वयं हो उनका नाश नहीं होता है। उसका अगर नाश हो जाए तो जरूरत नहीं है पाप पुण्य आदि के डरने की और भजन ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर स्वयं का नाश हो जाए तो आफत ही मिट जाए, पर स्वयं का नाश नहीं होता है। वो स्वयं क्या है इस बात पर थोड़ा मैं कहता हूँ। मैं कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा इसका हमें भरोसा नहीं है। मेरी बुद्धि से जहां तक विचार हूं, मैं एक कहने का उद्योग, एक चेष्टा कर रहा हूं, आप लोग मदद करें तो बड़ा फायदा होगा। मैं कहता रहूं, आप सुनते रहो, और सुनने में फिर थोड़ा मैं चुप हो जाऊं तब उसमें संदेह करो कहां पर आपकी बुद्धि अटकी है, कहां विचार है, उस पर फिर सोचेंगे तो बड़ा लाभ होगा। मैं कोई नहीं कह सकता जिसका अनुभव नहीं है, नहीं हो तो अभी बोलो कि हमारे को अनुभव नहीं है, मैं हूं इसका हमें अनुभव नहीं है, ऐसा किसी के हो तो वो बोलो, कह दो अभी, फिर जब प्रसंग शुरू करें। तो मैं हूं ये ज्ञान कुत्ते को भी है, गधे को भी है, सूर को भी है, सद्गुणी को, दुर्गुणी को, दुराचारी को, सदाचारी को, सबको है। इनमें कोई अंतर अगर शुद्ध होगा तो अशुद्ध होगी कोई परवाह नहीं है, सबको स्वतः सिद्ध है। मैं हूं ये जो बात है इस पर विचार करो, इसमें दो शब्द है, एक तो मैं और हूं, दो अक्षर है, दो शब्द कह दो, दो अक्षर कह दो। इसमें आपका स्वरूप मैं नहीं है, अहंकार रहित तो सच्चिदानंद है, ये कहा अभी पद में। तो अहम है ये है प्रकृति का अंश, और हूं ये है परमात्मा का अंश। हूं तो रहेगा, मैं नहीं रहेगा। इसमें संदेह होता है कि निर्ममो निरहंकार कैसे होता है, अहंकार रहित कैसे हो जाएगा। तो अहंकार रहित कैसे हो जाएगा, इस बात का समाधान करने के लिए मैं ये कहता हूं कि आप गाढ़ सुषुप्ति में मैं हूं ये मैं नहीं रहता है, हूं रहता है। तो मैं से हूं अलग है ये बात जानने के लिए गाढ़ सुषुप्ति है, बड़े काम की चीज है। आपका भाव रहता है मैं तो हूं, मैं था ही सुषुप्ति में, मैं था, परंतु मैं था ये कहते हो मैं नहीं था, आप थे। जो मैं हूं ये है तो था, मैं नहीं था। इस मैं के बाद में मन और बुद्धि इंद्रियां ये आते हैं, इनसे राग और द्वेष होते हैं, भोग होता है, कर्म होता है, फिर सुख दुख भोगना पड़ता है, 84 लाख में घूमना पड़ता है। अगर आप सुषुप्ति जैसे मानते हैं, ऐसे अगर जागृत अवस्था में आप सुषुप्ति अवस्था का अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए, इतनी बात। अभी व्याख्यान से ये बात समझ ले कि मैं हूं इसमें मैं नहीं है, क्योंकि मैं जागृत में रहता है, स्वप्न में रहता है, गाढ़ सुषुप्ति में मैं नहीं रहता है। तो मैं से रहित आप हैं, इसका अनुभव सुषुप्ति में होता है, सबका अनुभव है ये, वो है स्वाभाविक, और मैं ये है अस्वाभाविक। मैं बदलता है, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोग हूं, मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, मैं पंडित हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये जितने रंग बदलते हैं ये मैं में बदलते हैं, मैं में हूं में नहीं बदलते हैं। ये बात समझने की है, हूं में नहीं बदलते हैं, मैं में बदलते हैं। मैं में बदलने वाले भावों को हूं में मानते हैं, हूं में मान लेते हैं, वाले दृढ़ हो जाते हैं। वो सत्ता आपसे मिलती है, उस सत्ता से मिलते ही ये बड़े सत्ता वाले हो जाते हैं, या फिर उसको आप महत्ता दे देते हैं, उसमें फंस जाते हैं। संबंध जन्य सुख बड़ा अच्छा होता है, यह सब बड़ा अच्छा होता है, तब तक बंधन बहुत दृढ़ है, ये छूटना मुश्किल है। सुख का भोग आप छोड़ दें, अनुकूलता मिले बिना अनुकूलता से राजी होना छोड़ दें, प्रतिकूलता मिले बिना प्रतिकूलता से नाराज होना छोड़ दें, तो द्वंद्व रहित हो जाएगा। राग द्वेष आर्य शोक ठीक बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता अच्छा मंदा पाप पुण्य दुर्गति सदगति ये द्वंद्व है, इस द्वंद्व से आप रहित हैं, ये बात है खास। अब इसमें एक और बताऊं बात, आप कृपा कर ध्यान दें। आपके सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं आती है और ठीक और बेठीक परिस्थिति आती है, अवस्थाएं आती है जाती है, और द्वंद्व आता है जाता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है जाती है, आप रहते हो, ये खास जानने की बात है। ये अवस्थाएं ये परिस्थितियां ये संयोग वियोग आते रहते हैं, ये आप है योग्य क्यों रहते हैं। ये जन्म मरण भी इधर अलग होता है, भूख प्यास भी अलग होता है, सुख दुख भी अलग होता है, राग द्वेष भी अलग होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता भी अलग होते हैं। आप इनसे रहित हैं, ये मैं में होते हैं, अहम में होते हैं। अहम जिससे अहम प्रकाशित होता है, जिससे आप अहम को जानते हैं, वो जानने वाले आप हैं। स्वयं के जानने की अटकल क्या है कि ये सब बातों को आप जानते हैं, आप में ये विकार नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता के भाव को और अभाव को जानते हैं, जागृत और स्वप्न के भाव और अभाव को जानते हैं, परिस्थिति के भाव को अभाव को जानते हैं, अवस्थाओं के भाव अभाव को जानते हैं, परंतु अपने आप के अभाव को भी जानते हैं क्या? आप अपने आप के अभाव को आप नहीं जानते, क्योंकि अपने आप का अभाव होता ही नहीं, सदा भाव ही रहता है। ना भाव विद्यते सतः, सद वस्तु का अभाव नहीं होता, वो आपका स्वरूप है। सबका आने जाने का आपको ज्ञान है, पर स्वयं ही आने जाने का ज्ञान है क्या आपको? संयोग वियोग का ज्ञान है, अपने स्वरूप के भी वियोग का ज्ञान है किसी को? किसी को ज्ञान नहीं, क्यों? उनके स्वरूप का अभाव होता ही नहीं, वो स्वयं है। तो स्वयं कहते हैं तू मैं यह वह चार बात है, तू है मैं हूं यह है वह है। तो मैं के सिवाय हूं नहीं है, तू है यह है वह है होता है, और मैं होते ही हूं हो जाता है। वो हूं और है तो एक है, और तू और मैं यह वह चार है। हूं वो जो सत्ता है, वो तो है आपका स्वरूप, और मैं आपका स्वरूप नहीं, ये है प्रकृति का स्वरूप। आप है परमात्मा सच्चिदानंद घन के साक्षात अंश, और मैं है प्रकृति का अंश। जो आप है स्वयं, वो स्वयं है। तू स्वयं, यह स्वयं, वह स्वयं, मैं स्वयं, स्वयं सब में लगता है। तू मैं यह सब में नहीं लगता, पर स्वयं सब में लगता है। तो स्वयं अविनाशी निर्विकार नित्य सिद्ध है, तो स्वाभाविक है ये आपका है पड़ा, तो स्वयं का ये स्वतः सिद्ध है। और तू मैं यह वह ये परिवर्तनशील ये नहीं है, इस नहीं में है बुद्धि कर ली, और जो स्वयं हो उसमें कले कोई दूर होगा, कोई परमात्मा होगा, ऐसा उसमें अस्वाभाविकता कर ली। जो स्वाभाविक में अस्वाभाविकता कर ली और अस्वाभाविक संसार को स्वाभाविक मान लिया, ये हुई है गलती। ये सुबह का विषय था। तो आप में संसार नहीं है, संसार में आप नहीं हो। संसार तो संसरणशील है, हरदम जाता है, निर्विकार कभी होता ही नहीं, और आप में विकार कभी आता ही नहीं, निश्चित बात है, एकदम पक्की। तो वो आपका स्वरूप है, उसको स्वयं कहते हैं। हैपना हैपना केवल है ना, होनापन, होनापन के साथ कुछ नहीं लगाओ तो आपका स्वरूप है, और कुछ लगा लोगे तो प्रकृति आ जाएगी। ये करना है, सुनना है, सुनाना है, विचार करना है, ये सब प्रकृति को लेकर के है। प्रकृति से अतीत होते न कहना है, न सुनना है, न सोचना है, न विचार करना है, न चिंतन करना है, न ध्यान करना है, न समाधि करना है, कुछ नहीं। और है जो का क्यों है? सदा सदा मुक्त स्वरूप। इसमें कुछ न कुछ लगा देते तो प्रकृति का संग हो जाता है, वो अहंकार रहते। ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाश करते हैं, ऐसे आप स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सबको प्रकाशित करते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। सूर्य के देखने के लिए किसी दीवे की, लाइट की, प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ऐसे स्वयं के जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं ही आप जानते हो। तो मैं हूं इसमें मैं अपना मेरा स्वरूप नहीं है, हूँ सत्ता है। ये अपने आप को जानना है। अब बुद्धि से आप सीखोगे वे शास्त्रीय बातें होगी, वो तत्व नहीं होगा। चाहे चारों वेद पढ़ जाओ, शास्त्र पढ़ जाओ, सारे पुराण पढ़ जाओ, पंडित बन जाओ, तो लोगों में पंडित बन जाएंगे, पर अपने आप के स्वरूप का बोध नहीं होगा। वे सीखी हुई बातें होगी, कहने सुनने में काम आवेगी, दूसरा कोई पूछेगा तो उत्तर दे दोगे, पर तो स्वयं को शांति नहीं मिलेगी। और अपने आप में स्वरूप हो जाओगे तो चाहे आप उत्तर न दे सको, चाहे दूसरों को न समझा सको, परंतु आपके आनंद हो जाए कि इसमें किंचन मात्र संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। तो स्वयं आप स्वयं ही है, तो आप स्वयं है, तू स्वयं है, वह स्वयं है, यह स्वयं है, स्वयं में सब एक हो जाते हैं, वो स्वयं आपका स्वरूप है। उसका स्वरूप सत्ता है मात्र है, है मात्र, वो है मात्र है परमात्मा में, और मेरे में हूँ मात्र है, हूँ और है ये एक है, और शरीर और संसार एक है। स्थूल शरीर स्थूल संसार एक है, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार एक है, काल शरीर और काल शरीर संसार का एक है, और आप हूँ और परमात्मा है ये एक है। सीधी सीधी बात है, सरल सरल बात है। जो संसार में है वो परमात्मा है, इस शरीर में वो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा एक है, इसमें फर्क नहीं है। और मैं तू यह वह सब अनात्मा है, ये खास जानने की बात है। जब तक अहम साथ में नहीं लगेगा तब तक आप कोई व्यवहार नहीं कर सकोगे। व्यवहार करेगो तो अहम साथ में लगेगा, इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि ये सब मिलकर काम करेंगे, और इस काम करने को आप अपने मान लेंगे मैं करता हूँ, तो आपको भोगता बढ़ना पड़ेगा, सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। तो करता होता है वही भोगता होता है, तो ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। इस वास्ते ये मिट जाएगा, क्योंकि ये है नहीं, और जो आत्मा है परमात्मा वो है, ये मिटेगा नहीं कभी, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। जो मिटता है अस्वाभाविक है, इससे आप विमुख हो जाए, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। सीधी सत्य बात है, तो वो है मात्र आपका रूप है, मात्र है तत्व है। उसमें स्थिति संपूर्ण प्राणियों की है, पापी से पापी की, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा की, भगवत भक्त की, तत्व ज्ञानी की, चौथी भूमिका पांचवी छठी सातवीं भूमिका होना उसकी, और पापी की उसकी, एक एक स्थिति है, वहां कोई फर्क नहीं है, एक स्थिति। वो आपका स्वयं स्वरूप है, और मन बुद्धि अहम को लेकर विचार है, ये आपके स्वयं का स्वरूप नहीं है, ये अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक संसार को तो स्वाभाविक मान लिया, और स्वाभाविक तत्व है उसको क्रिया साध्य, उद्योग साध्य, प्रयत्न साध्य, उसको ऐसा मान लिया, ये गलती हुई है। अपने आप की प्राप्ति कोई किसी के द्वारा होगी? स्वयं आप हो, मैं हूं, इसको किस शास्त्र से आपने जाना है, किस महात्मा से समझा है, किस संयोग से, किस बात से, किसी परमात्मा से, किसे समझा है? स्वयं है ये, वो स्वयं आप सत्ता मात्र है, और ये स्वयं का स्वरूप है। तो स्वयं से स्वयं ही जानो, जो मैं हूं ये हुई सत्ता, और मैं ज्ञान स्वरूप ये चेतन, और इसमें दुख संताप है नहीं, ये हुआ आनंद, ब्रह्म सच्चिदानंद, वो ब्रह्म सच्चिदानंद आप है, वो स्वयं आप है, परिपूर्ण सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन भूमास भूमाचल शाश्वत अमल सम ठोस हेतु सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, वो आप है स्वयं। वो स्वयं में उत्तर होकर के स्वयं को जानोगे तो निहाल हो जाओगे, और मन बुद्धि के द्वारा जानोगे तो सीख लोगे, पंडित हो जाओगे, बोध नहीं होगा। आजकल ग्रंथ प्राय बुद्धि गम्य ही है, बड़ी बड़ी व्याख्या, बड़ा बड़ा विषय विवेचन है, वो सब सीखा हुआ होता है, सिखाया हुआ होता है, बुद्धि के द्वारा विचार किया जाता है, वो बुद्धि से अतीत तत्व की तरफ लक्ष्य तो करता है, परंतु वो होता नहीं है, क्योंकि इसमें उलझ जाते हैं, इन क्रियाओं में उलझे रहते हैं। इसको मैंने कहा एक संसार का मोह है, एक शास्त्र का मोह है। शास्त्र का मोह होने को मैंने पक्षी कहा और मत वाला कहा। एक मत को पकड़ दिया मत वाला हो गया, एक पक्ष को पकड़ दिया आप पक्षी हो गए, आप बोधवान नहीं हुए, उस शास्त्रों को पढ़ के पंडित हो गए। तो कोई वेदांत का पंडित हो, कोई न्याय का है, कोई वैशेष का है, कोई योग का है, कोई सांख्य का है, ऐसे पंडित बन जाओगे, चारों वेदों के पुराणों के सबके पंडित बन जाओगे, जानकार बन जाओगे। जैसे संसार में काम करना कोई मकान बनाना सीख जाता है, ऐसे सीख लोगे। जैसे मकान बनने वाला ईंट चूना पत्थर को रखना आता है, ऐसे आपको शब्द और विचार रखना हुआ आपको सीख जाओगे, इमारत बना दोगे, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। ये सीखने सीखने में उम्र खत्म हो जाएगी, ये बात है। अब इसमें इस तत्व को समझ करके आप अगर प्रश्न करोगे तो बहुत लाभ होगा। इस बात को गहरी समझ लो, आप प्रश्न करोगे तो मेरे को पता लगेगा। बिना समझे बिना प्रश्न किए आप कहाँ अटके हुए हैं इसका हमें पता नहीं लगेगा। इस वास्ते इसमें गहरे उतर करके पूछो, और बात मत छेड़ना, और कोई विषय मत छेड़ना। क्या अविद्या का आवरण रहेगा ही, हूँ का जो ज्ञान है आवरण नहीं रहेगा, आवरण नहीं रहेगा, आवरण है, हूँ में आवरण कहाँ है? जब मैं का अभाव हो गया और हूँ का ज्ञान सुचुप्ति में हो गया है, तो उसी ढंग से आवरण आवरण निमित्त हो गया, होना होना होना पान और है, कुछ न कुछ अंतर है सभी। वो अंतर इतना ही है कि मन बुद्धि के अहम के साथ पहले संबंध रखा है, उसके संस्कार से हूँ है, और वो संस्कार मिट गया तो है हो जाएगा, हूँ नहीं रहेगा। अहम के साथ में संबंध रखा है, उसकी कुछ गंध है, उसमें वो आत्मा कहलाता है, और ये गंध नहीं वो परमात्मा है। जब तक वो देह में रहता है घटाकाश जैसे घटाकाश अवस्था में महाकाश नहीं हो सकता, आकाश वही होते हुए वही आकाश है, ऐसे ही देह में जब तक है तब तक कितना भी चिंतन करे बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। देह में रहते ही विदेह होता है, मरने पर विदेह सब होते हैं, मरने से क्या हो जाएगा, देह रहते ही विदेह हो जाते हैं, गृहस्थ रहते ही साधु हो जाता है, गृहस्थ मर थोड़े जाता है। इसका अनुभव आपको जो मैं बताया है, अनुभव के लिए मैंने सुषुप्ति का दृष्टांत दिया है, ये बहुत उपयोगी है। आप स्वयं अहं से रहित होते हैं, आप अहं से रहित हैं, आपका अनुभव है अहं से रहित होना, ये बताने के लिए हमारे को बहुत बढ़िया ये दृष्टांत मिला, और मिला नहीं है। शरीर रहेगा तब रहेगा ये नहीं है, ये पढ़ाई में है कि शरीर रहेगा तब राग द्वेष रहेंगे, हर्ष शोक रहेगा, ये बात सही नहीं है। अगर राग द्वेष रहेगा तो मुक्ति किससे हुई, मैं पूछूं आपकी मुक्ति किससे हुई? मैं तू शरीर को लेकर के है, शरीर के अंतःकरण को लेकर राग द्वेष होते हैं। क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह कौ जन्म मृत्यु शरीरस्य षड उर्मी रहिता शिव, ये छह उर्मियों से रहित आपका स्वरूप है, उसका अनुभव होने पर राग द्वेष नहीं रहेंगे। ये बात बड़े बड़े ग्रंथों में है, बड़े बड़े ग्रंथों में है, पर आजकल जो पढ़ाई के ग्रंथ है उसमें नहीं मिलती है। बस तो ठीक है, उसमें प्रश्न आपका पता लगेगा आप कहाँ तक पहुंचे हैं। प्रश्न पूछोगे तो पता लगेगा, तो उस विषय को विशुद्ध कर दूंगा मैं मेरी बुद्धि के अनुसार। भाई पूरा ठेका नहीं है हमारे। वो तो स्पष्ट ज्ञान संसार के राग द्वेष करे है इससे गुदला हो गया। एक अच्छा एक मंदा, एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है, एक ठीक है पेट बैठी गए, ये मिल करके गंदगी आ गई। इसको जब तक नहीं मिटाओगे तब तो गंदगी मिटेगी नहीं, इनको छोड़ दोगे गंदगी है ही नहीं। एकदम शुद्ध सच्चिदानंदा इतना तो आपको बोध हुआ होगा कि जो स्वयं है वो मन बुद्धि अहम से रहित है। यहां तक तो आपकी वृत्ति पहुंची होगा अनुमान से कहता हूं मैं। तो वो जो स्वयं है उसमें चुप रहो आप। सहज साधना एक पुस्तक लिखी है, उसमें वर्णनातीत का वर्णन आया है। वर्णनातीत वर्ण से अतीत उसका वर्णन, उसमें कुछ झांकी हो सकती है इसकी। आप उसको गहरी रीति से एकांत बैठकर चुपचाप होकर शांति से पढ़ो पढ़ो और अनुभव करो। कोल सीखना नहीं है, याद करना नहीं है, किंतु उसका अनुभव करना है, अपने आप को अनुभव करना है। वो वर्णन आप हो जाए तो राग द्वेष मिट जाएंगे, उसका अनुभव होते ही राग द्वेष मिट जाएंगे। देखो आप ध्यान देकर सुनना, एक बात बताता हूं। राग और द्वेष आने जाने वाले हैं, निरंतर रहने वाले हैं? आप बताओ, बताओ, कोई बताओ। आने जाने वाले, आपका स्वरूप कैसा हुआ? आने जाने वाले हुए तो ये पंडाल में सब है, ये कैसे सिद्ध हुआ? सब आने जाने वाले हैं, आने जाने वाले पंडाल में नहीं है, पंडाल में आने जाने वाले हैं। ऐसे आपके राग द्वेष हर्ष शोक ठीक बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता अवस्था देश काल ये सब आने जाने वाले हैं, ये आपका स्वरूप नहीं है। यार आपका स्वरूप निरंतर रहता है। आप खुद भी आने जाने वाले हो क्या, ये सोचो। आप स्वयं आने जाने वाले हो, अवस्था आने जाने वाली है, सुख दुख आने जाने वाले हैं, राग द्वेष आने जाने वाले हैं, हर शोक आने जाने वाले हैं, ये आपके साथ नहीं है। ख्याल में है ना? तो आने जाने वाले है वो नहीं है। आपके सबके अभाव का अनुभव आपको होता है, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक, इनके अभाव का अनुभव आपको होता है। आपके अभाव का भी अनुभव होता है किसी को? स्वयं के अभाव का अनुभव होता है क्या? वो नहीं होता कभी। जागृत हो स्वप्न हो सुषुप्ति हो मूर्छा हो समाधि हो कुछ हो, आपकी सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। आपकी सहज अवस्था है, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक, वो बनावटी नहीं है, वो निर्मित नहीं है, वो सतह सिद्ध है। और ये संसार सब निर्मित है, आने जाने वाला है, अनित्य है, और वो आपका स्वरूप नित्य है। है वही है। ऐसा आप मैं का उसमें आरोप कर सकते हो, मेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन मेरा स्वरूप है, ऐसा कह सकते हो। उसको लक्ष्य करके उसमें मैंपन है नहीं कहने के समझाने के लिए मैं आरोप करके बोल सकते मेरा स्वरूप ऐसा है। नहीं, प्रकृति स्वरूप नहीं रहेगा। फिर आप मैं रहकर तो नहीं बोलते हैं, आप मैं के द्वारा बोलते हैं जो है उसको। तो मैं ऐसी चीज है वो परमात्मा के साथ ही मिल जाता है, जीव के साथ ही मिल जाता है, शरीर के साथ ही मिल जाता है, जिसके साथ मिला वो मिल जाता है। इस सिद्ध होता वो नकली है, असली नहीं है। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ, तो ये मैं ऐसा सूक्ष्म है हरेक के साथ मिल जाता है, आपके स्वरूप के साथ मिल जाएगा, संसार के साथ मिल जाएगा, बैंकों पर धन है उसके साथ मैं धनी हूँ, मैं बड़ा जमींदार हूँ, बड़ा मकान वाला हूँ, मकान कई बड़ा आप कई है, मैं मिला लो, मैं एक चीज ऐसी है वो सबके साथ हो जाता है, सबसे न्याय रहता है, नकली है असली है नहीं, क्योंकि कईयों के साथ जब जावे गंगा कहे गंगाधर जब ना गए जमुनाधर ऐसा मैं है, तो मैं ब्रह्म मिल सकता है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म के साथ मिल जाएगा, मैं जीव हूँ जीव के साथ मिल जाएगा, मैं आत्मा हूँ आत्मा साथ मिल जाएगा, मैं धनवान हूँ धन के साथ मिल जाएगा, मैं विद्वान हूँ विद्या के साथ मिल जाएगा, मैं मूर्ख हूँ मूर्ख के साथ मिल जाएगा, ये मैं ऐसी अलग चीज है कि ऐसी मैं बड़ा है हरे के साथ मिलती है, इस वजह से ये नहीं है, जो बदलती है वो चीज नहीं होती है, चीज होती है वो बदलती नहीं है, मैं बदलता है इस वजह मैं स्वरूप नहीं है, एक परमात्मा है तत्व स्वतः सिद्ध, सहज साधना में इसका वर्णन किया है, सहज स्वाभाविक साधना है, सहज साधना अब वर्णन करेंगे तो कुछ मन बुद्धि को लेकर ही करेंगे, शब्दों को लेकर के ही करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे, आपके साथ कोई बात करेगा तो हिंदी नहीं करेगा, अंग्रेजी में आप नहीं समझेंगे और वो कैसे समझाएगा, अभी मेरे को कुछ समझाओ अंग्रेजी में तो मैं कैसे समझूंगा, मेरे को समझाना हमें हिंदी में बात करनी पड़ेगी, ऐसे ही आप जिस राज्य में है उस राज्य की वस्तु युक्तियां आदि को लेकर के समझाना पड़ा होगा, तो बात करना पड़े तो इस बात को लेकर करना पड़ेगा, तद भाष्योत्तरम ब्रूते श्रुति श्रौति तेषणी, वेदांत ग्रंथों में आता है वो जो भगवान और श्रुति ये श्रौत्री देश सुनने वालों की हित चाहने वाली तट भाषा उत्तर उसी भाषा से उत्तर देती है, वेद भी उसी भाषा से ही बोल कर समझाते हैं, नहीं तो कैसे समझाओ, मेरे को कोई समझावे तो मेरी भाषा बोल के समझाएगा, जिस भाषा को मैं नहीं समझता हूँ कैसे समझाएगा मेरे को, तो उसको मेरी भाषा में आना पड़ेगा, ऐसे संसार की भाषा में आना पड़ता है, संत महात्मा हो तत्वज्ञ हो जीवन मुक्त हो भगवान हो हमारे को समझाएंगे तो हमारी हमारी भाषा में हमारी स्थिति में आकर हमारे को समझाएंगे और ले जाएंगे वो इसे अतीत और समझाएंगे तो इसी बातों को लेकर के और कुछ चारा ही नहीं है और कुछ साधन नहीं है, तो परमात्मा का लक्ष्य होता है उसका वर्णन नहीं होता, शब्दातीत है वो, इस बार तुम्हारे का वर्णनातीत का वर्णन, जब वर्णातीत है तो वर्णन कैसे है, गीता में लिखा है कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अनियान स्मरो स्मृद्य स्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम स्मरेद्य, अचिंत्य रूप का स्मरण कैसे करे, स्मरण कर तो अचिंत्य रूप कैसे, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, तो ये लक्ष्य कराया है, वर्ण नहीं अच्युत है अवर्णनीय है, वर्णनातीत का वर्णन व्याघात दोष आता है, वर्णातीत का वर्णन कैसे हो, तो वर्णातीत लक्ष्य है, वर्ण किया उस वर्ण का लक्ष्य वर्णनातीत है, अगर ठीक उसे मनन करो तो उसे उस वहां पहुंच जाओगे, आप स्वयं पहुंच जाओगे, ये वर्ण नहीं पहुंचेगा, जो वर्ण इतना किया है विवित्र वो नहीं पहुंचेगा, वो यहां रह जाएगा, जैसे कोई लक्ष्य बनाता है तो लक्ष्य बनाता है उस लक्ष्य पर गोली जाती है मार जाता है आपका हाथ में धनुष ये नहीं जाते हैं, तो ये सब इधर रह जाएंगे, लक्ष्य मिलेगा लक्ष्य में आप पहुंच जाएंगे, तो आप वो स्वरूप है आपका अपने स्वरूप पहुंच जाएगा, कुछ बोलो इसमें शंका करो संदेह हो बोलो संदेह बोलो उस संदेह निवृत्त हो जाएगा, अनुभव में तो ये राग द्वेष छोटे आवेगा, जब तब नमक की डली नहीं छोड़े तब तक मिश्री का स्वाद नहीं आएगा, राग द्वेष हर्ग शोक ठीक बेठीक रुपया पैसा भोग संग्रह बड़ी बढ़िया चीज है, यह जब तक पकड़ा तब तक वो समझ में नहीं आएगा, क्यों इसे सब अतीत है, वह पहुंचोगे तो आएगा समझ में, इतनी समझ में आ गई ये भी भगवान की कृपा है, ये कोई मेरी ताकत नहीं है ना आपकी ताकत है, मैं तो समझू, मैं समझा दूं, ऐसा मेरी माता है अभिमान। मेरी समझ में आता था, पढ़ता था उन दिनों में, पीछे पीछे कई दिनों तक मन में आती कि जो बात मैं समझाऊ वो समझा ही दूंगा, ऐसा नहीं कि इतनी हेकड़ी तो मिट गई, नहीं समझा सका मैं, फेल हो गया, तो वो मिट गया। कहने की अभी तक है, आप उसे तो कह तो सकता हूँ, अब भी आप ही किसी से मिट जाएगी तो मिट जाएगी, जब समझा दू ये ताकत नहीं, हमारी ताकत से बाहर की बात। इस बात आपको आरंभ में कह दिया कि आप कृपा करो, मेरी मदद करो, तो आप मदद करोगे कुछ, मैं करूंगा, दोनों मिलकर के कुछ तो मिल जाएगा, आपकी मदद के बिना नहीं होगा काम। स्वयं के अभाव का अनुभव, उस स्वयं का अनुभव होगा, अनुभव ऐसा नहीं होता। अब ध्यान देना, एक बात याद आई है, आप अनुभव चाहते हैं तो जैसे हम वृक्ष को देखते हैं ऐसा अनुभव नहीं होगा। ये जो त्रिपुटी के देखकर हम अनुभव करते हैं, ये अनुभव प्रकृति में होता है, प्रकृति से अतीत में त्रिपुटी नहीं रहती, ये अनुभव नहीं होगा, ऐसा अनुभव नहीं होगा कभी। यही लोगों को वहम पड़ता है तो मेरे को दिखाओ, हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं, इसे और तरह है, क्योंकि वो सहज अवस्था है, ये है असहज अवस्था, तो असहज अवस्था के औजार सहज अवस्था में नहीं काम देंगे, ये युक्ति वहां काम नहीं देगी, तो ऐसा नहीं दिखेगा, दिख जाएगा और वो दिखना अलौकिक, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत पश्यति और आश्चर्यवत शृणोति श्रुत्वापेनम वेदिन के, आश्चर्यवत है, नए ढंग की बात है, यह सुन तो ऐसा अनुभव नहीं होगा, इससे वृक्ष होगा, इतना ही कह सकते हैं और क्या कहें, तो स्वयं को होगा। मैं कहता हूं स्वयं आप हो, ये किसके द्वारा जानते हो, किसी गुरु से जाना है, माँ बाप से जाना है, शास्त्रों से जाना है, किससे जाना है, स्वतः है ये, तो सबसे अलहदा आप करके जाने, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मिलान आपने किया है, ये आप पर जिम्मेवारी है, मैं मान करके उसके साथ मिला लिया, फिर आपका किया हुआ है, वो आपको ही करना पड़ेगा, इसको इसकी युक्ति बता सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं, परंतु अलग करना आपको पड़ेगा, क्योंकि मिलान आपने किया है, आप कमाया कामड़ा करने दीजिए दोष, ये बात आप अलहदे हैं, वो स्वाभाविक हैं, अरे इसके साथ में मिलना अस्वाभाविक है, ये बनावटी है, आपका स्वरूप बनावटी नहीं असली है, ये नकली है। क्या कहते हैं, हाँ स्वीकृति स्वयं में, संसार की स्वीकृति स्वयं में है, स्वयं अस्वीकृति का तो ठीक हो जाएगा, ये स्वीकृति अस्वीकृति आप कर सकते हैं, ये आप में सामर्थ्य है, संसार को स्वीकार करें चाहे न करें, और भाई जिस छोकरी को आप स्वीकार नहीं किया वो नहीं, और स्वीकार क्या स्त्री होगी, जो स्वीकार किया वो अपने हो गए, अस्वीकार कर दिया जयराम जी की, माता पिता है हमें अस्वीकार कर दिया, हमने साधु हैं, तो माता पिता मर जाओ बोले कुछ पता नहीं, अस्वीकार कर दिया खत्म होगा, ये स्वयं को स्वीकार करना होगा, ऐसी बात को स्वीकार कर लेगा। स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र में जो रामकृष्ण के चरण स्पर्श से उनको समाधि लग गए, तो दूसरे द्वारा भी ऐसा अनुभव दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है, परंतु लेने वाला होना चाहिए, एक कोई क्यों कराया रामकृष्ण, एक कोई क्यों कराया, दूसरों करा देते, दूसरे उन्मुखी नहीं कैसे करा दे, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हुआ है, शक्तिपात होता है, चार तरह से शक्तिपात होता है, स्पर्श से, श्रवण से, देखने से और चिंतन से, चिंतन से केवल यहाँ बैठे रहे हजार मील पर है, चिंतन की और शक्तिपात उसको ज्ञान हो जाएगा, पूर्णी का अंडा होता है ना, कुर कुर कुर कुर ऊपर उड़ती है, वो सुनता रहता है, सुने सुने से अंडा पक जाए। और मछली कछुआ अंडा होता है, कछुआ अंडा देता है बाहर रेते में, तो वो याद रखता है तो अंडा पक जाता है केवल मन से। यार मछली होती है अंडा देखती रहती है, तो देख लेती है, दृष्टि पड़ जाता है। मयूरी है ऊपर बैठी रहती है, स्पर्श हो जाता है, इसे स्पर्श कर दिया हो जाएगा, सुना दिया हो जाएगा, दिखा दिया हो जाएगा, चिंतन किया हो जाएगा, ऐसी शक्तिपात होता है वो। तो पात्र होने से शक्तिपात होता है, शक्ति के बिना उसकी योग्यता के बिना तो फट जाएगा, मर जाएगा, वो सह नहीं सकेगा। अंतिम दरिद्री को भी जाकर लाख रुपया मिल गया, हाथ फेंक दिया। ऐसे योग विलक्षण सुख है, उसको हरेक नहीं पा सकता। शक्तिपात करने वाले भी देख लेते हैं अधिकारी, तब वो कर सकते हैं, हरेक को नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस ने एक एक को क्यों किया, वो पात्र हो गया, कर दिया, क्या हो जाएगा। यार वो पात्र भी बन जाता है, और कृपा का सहारा लेने से पात्र भी बन जाता है, सब बन जाता है, सब बन जाता है। भगवान और संत महात्मा सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। भगवान से बढ़कर संतों की महिमा सुनी, भगवान से ही बढ़कर। और वो मेरे लिए लगा हुआ ये नहीं है, मेरा नाम नहीं है वहां, संतों की महिमा अपार असीम। जागृत अवस्था में बताऊंगा आपको, ध्यान देकर सुनो। अहंकार बढ़ता घटता है कि नहीं जागृत में? कभी मैं बड़ा जानकार हूँ, कभी मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ये फर्क पड़ता है कि नहीं आप जागृत अवस्था में? मैं सत्संगी हूँ, मैं तो सत्संगी नहीं हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, ये अहम में फर्क पड़ता है कि नहीं? आप में फर्क पड़ता है क्या? आप में फर्क नहीं पड़ता, राम में फर्क पड़ता है। तो अहम अलग हुआ आपसे, आप अलग हुए, ये अनुभव होता है सबको। मैं समझ गया, आपकी बुद्धि में आपके आता है ध्यान, दो तीन अवस्था होती है। कहते मैं साफ समझ गया, ठीक समझ गया। दूसरा कहता मैं थोड़ा समझाऊ। तीसरा कहता मैं तो एक बार समझा नहीं, बात तो सुन ली, समझा नहीं। तो ये किसका, ये बुद्धि का धर्म है, थोड़ा समझना, बिल्कुल न समझना, सब समझना, ये बुद्धि का है, तत्व का नहीं है। ऐसे मन में आपकी बुद्धि पहुंच गई, अब बुद्धि नहीं पहुंची हमारी, तो बुद्धि पहुंचेगी नहीं पहुंचे इसका जानकार आप हो खुद। अहम मन मन बुद्धि अहम, इसको जानने वाले आप हो। ये आपका अंतःकरण है, करण करता नहीं है, करता आप बने हुए हो। वह उसमें आपके कर्तृत्व तो नहीं है। प्रकृति क्रियमान है, क्रियमान सर्वशा, यह प्रसिद्ध आत्मा अकर्ता रहो, अकर्ता रहो। देखा गीता में खूब इसका वर्णन आया, अच्छा बड़ा सुंदर वर्णन है। ये ज्ञान है लेकिन इसमें शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि अलग है। ये ज्ञान है लेकिन इसमें सत्य बुद्धि इतनी है कि इसकी ममता का त्याग करते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने स्वरूप का त्याग हो जाएगा। हाँ जी, ऐसी बात है। अरे धन चला गया तो हाय मैं तो मर गया, धन चला गया मर गया मैं तो, तू कैसे मर गया? धन चला गया तू कैसे मर गया? सोना मर जाए तो मैं तो मर गया, सोना मर गया मैं तो मर गया। इसमें आप मर गए मान लेते हो, आप कैसे मर गए? सोना आपके बाद पैदा हुआ, पहले चला गया, क्या मर गया? धन आपके पैदा हुआ, धन चला गया, मैं कैसे मर गया? मैं अपनी एकता करने के कारण से उसके मरने से अपना मरना मानते हैं। मैं तो निर्धन हो गया, मैं तो बड़ा, हमारी बड़ी फलीती हो गई, बेइज्जती हो गई। तेरी क्या बेइज्जती हो गई? बेइज्जती तुम्हारे तक पहुंचती नहीं, बेइज्जती इज्जत तो ये धर्मशाल में रहते हैं, यहाँ तुम्हारे तक पहुंचती नहीं। न इज्जत पहुंची, न बेइज्जती पहुंचती, न आदर पहुंचता, न अनादर पहुंचता, न निंदा पहुंचती, न स्तुति पहुंचती, न ठीक पहुंचता, न बेठीक पहुंचता। निराकार निर्द्वंद है, निर्द्वंद है ही नहीं, मान लेता है केवल मानी हुई है, न मानने से बढ़ जाती है। करता आम इति मान्य थे तो नहीं केंद्रित करो मिति हम तो मान्य थे, ये मान्यता आपने स्वीकार नहीं करो ठीक हो जाएगा। ये आने जाने वाले आप रहने वाले कैसे एक हो गए? ये सब आने जाने वाले हैं, अहम भी वृत्ति आती है जाती है, कभी अभिमान होता है, कभी निर्भिमानता होती है, कभी सरलता होती है, कभी वो अकड़ हो जाती है। ये तो बदलता है प्रत्यक्ष में, आप थोड़े बदलते हो, आप तो वही हो जो नहीं बदलने वाले हो।